ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय है हरि नाम जप। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का हरि नाम करने का प्रचार प्रसिद्ध है, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु। वृहन नारदीय पुराण की उक्ति के अनुसार हरि नाम प्रचार किया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम करना पड़ेगा परम गति प्राप्त करने के लिए। तो तीन बार उक्ति है, कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव हरे नाम। वो हरे नाम तीन बार कथित है और नाश्चैव ना अस्ति एव तीन बार। इसका मतलब है जोर देने के लिए, क्योंकि कल युग में सब की बुद्धि बहुत मंद होते हैं और अगर कम से कम तीन बार चिल्ला के बात नहीं करना है तो लोग कुछ भी नहीं समझ सकते। और दूसरा कारण है कि सामान्यतः लोग कर्म ज्ञान योग ये तीनों मार्गों पर आसक्त होते हैं, परंतु विशेषकर कलि युग में ये तीनों से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ति संभव नहीं है। कर्म से कभी भी आध्यात्मिक सिद्धि नहीं होते हैं। पूर्व काल में कलि युग के पहले कर्म खंड या यज्ञ करने से लोग स्वर्ग जाते थे, परंतु इस कलि युग में उस प्रकार का यज्ञ करना संभव नहीं है, क्योंकि उपयुक्त ब्राह्मणों उपलब्ध नहीं है। शुद्ध घी जो हवन में डालना है वो भी उपलब्ध नहीं है, स्थिति शुद्ध नहीं है। सबको यज्ञ बनाने के लिए सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, लेकिन कलि युग का एक मुख्य लक्षण है कि सब कुछ अशुद्ध है। तो इस कलि युग में एक ही यज्ञ है, हरि नाम यज्ञ। सर्व यज्ञ होते ना कृष्ण नाम यज्ञ सा, चैतन्य चरितामृत में ये विचार है कि केवल कलि युग में नहीं है, सभी युगों में श्रेष्ठ यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का मूल या उसका मुख्य उपाय है सबको बताना हरि नाम करना। तो हरि नाम कीर्तन से उच्चारित होते हैं और जप में। जप तो कीर्तन के अंतर्गत हो सकते, संकीर्तन है बहुभ्य मिलित्वा यद् कीर्तनम् इति संकीर्तनम्। जब बहुत से भक्त उन्मिलित होते हैं और सब एक साथ कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन संकीर्तन बोलते हैं। उसका अर्थ है संघ में कीर्तन करना। और संकीर्तन इस शब्द का एक और अर्थ है सम्यक कीर्तन। सम्यक कीर्तन का अर्थ है संपूर्ण कीर्तन। तो कीर्तन पूर्ण होते हैं यदि बहुत से भक्त एक साथ कीर्तन करते हैं। तो एक व्यक्ति अकेले कीर्तन कर सकते हैं। ये भी हरि कथा कहना, ये भी हरि कीर्तन है। हरि कथा परिवेशन करना वो भी कीर्तन है, क्योंकि कीर्तन शब्द का अर्थ है भगवान की कीर्ति, उसको प्रचार करना, इनके गुणगान करना। परंतु सामान्यतः कीर्तन शब्द से हम नाम गाना समझते हैं। तो कीर्तन है और हरि नाम जप भी है, तो दोनों सभी भक्तों के जीवन के जीवन होना चाहिए। तो सभी भक्त का हर रोज कीर्तन करना चाहिए, माला पर जप करना चाहिए। तो एक भक्त आज सुबह मुझको बताया कि कीर्तन का समय में मुझे बहुत मजा लगता है, परंतु जब भी जप करता हूं तो उस समय मेरा मन बंदर जैसे इधर उधर जाता है, एक सेकंड भी चुपचाप शांत नहीं रहता है। तो मैंने उसको बताया कि सिर्फ आप नहीं है, तो सबका मन तो बड़ा बंदर है। तो हरि कृष्णा नाम जप करने से तो मन हंस जैसे होना चाहिए, तो बंदर से हंस, परमहंस या मयूर। कृष्ण की लीला में मयूर पक्षी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी एक यज्ञ है, गीता में श्री कृष्ण कहते यज्ञानम जप यज्ञोऽस्मि, सर्व यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। तो भगवान का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, और इसलिए हरि नाम करना चाहिए। और हरि नाम जप करने से क्या होते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उनके गुरु उनको बताए और उन्होंने बाद में दूसरे लोगों को बताए कि हरे कृष्ण महामंत्र एतो स्वभाव जय जापे ता कृष्ण उपजाय भाव। तो नाम हरि नाम जापने से कृष्ण के प्रति भाव का उदय होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि सब जीव कृष्ण का दास है। दास का मतलब गुलाम जैसे नहीं है, दास का मतलब प्रेममय सेवक। कृष्ण दास्य तो कंपनी में काम करना पैसा कमाने के लिए उस प्रकार का नौकरी नहीं है। कृष्ण दास्य का सूत्र है प्रेम स्वरूप, प्रेम संबंध। कृष्ण भगवान भक्त वत्सल है और सभी भक्तों प्रीति से कृष्ण की सेवा करते हैं, तो वो प्रेम संबंध स्वाभाविक है कृष्ण और जीवों के बीच। परंतु कृष्ण भूलि से जीवन आदि बाह्य मुख अतएव माया तारे दया संसार दुख। हम कृष्ण को भूल के उनके बहिमुख होते, अर्थात हम कृष्ण को उपेक्षा करते, अवहेला करते, और इस प्रकार माया हमको संसार दुख देते हैं। फिर भी हमारा सनातन शाश्वत संबंध है कृष्ण के साथ, और चूंकि भगवान कृष्ण का नाम उनसे अभिन्न है, यदि हम हरि नाम कहेंगे तो आपने आप वो नाम कहने से हमारी रुचि आएगी, आसक्ति आएगी और भाव का उदय होगा। तो कैसे हम जप कर सकते जिससे वो मन जो बंदर जैसे है आसक्त होगा कृष्ण के चरण पर? तो इसलिए कीर्तन का अभ्यास करने के साथ, जप करने का अभ्यास करने के साथ श्रवण भी अपरिहार्य है। श्रवण भी करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए बार बार, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हाँ हाँ वो सही है, हम सुनते हैं स्वीकार करते हैं और उसके एक सेकंड के बाद हम फिर सोचते हैं मैं ईश्वरीय हूं, मैं किसी का दास नहीं हूं, ईश्वर हम भोगी। तो बार बार सुनना चाहिए कि हमारा वास्तव हित होते है कृष्ण भगवान की सेवा में, हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हो सकते जब तक हम भूल धारणा से सोचते कि मैं ईश्वरीय हूं। तो बार बार सुनना चाहिए, और वो जब तो इसी भावना से करना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक में आई नंद तनुज किंकरंग पतितंग मांग विषमे भवं बुधाओ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतया। कृपा प्रार्थना है, हे नंद तनुज, हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपका सनातन किंकर हूं। किंकर शब्द का मतलब सेवक, उस प्रकार सेवक जो एक ओ, ओ उनके प्रभु के व्यक्तिगत सेवा करते, जैसे कंपनी में आप सेवक हो सकते लेकिन कंपनी का मालिक कौन है आप कभी भी उसको नहीं करते। परंतु किंकर का मतलब अंग सेवक, घनिष्ठ संबंध है। किम करो, किम करो, मुझे क्या करना है, ऐसे किंकर शब्द आता है। आई नंद चंद्र किंकर, मैं आपके व्यक्तिगत सेवक हूं लेकिन प्रमत्त पगलपन से मैं इस विषम घर संसार में आया हूं, घोर संसार में आया हूं। तो कृपा, ये कृपा प्रार्थना है, कृपया ऐसे नहीं है कि मैं नाम जाप करता हूं, मैं तपस्या करता हूं, मैं बहुत बड़ी भक्ति करता हूं, मेरा हक है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, ऐसे नहीं हो सकता। कृपया तब पाद पंकज, तो मैं माला करता हूं और उससे मैं गोपी होंगी, मैं राधा से बड़ा बन जाऊंगी, नहीं ऐसा प्रार्थना नहीं है। आपके चरण के धूल में एक कण जैसे स्थिति के लिए प्रार्थना करता हूं। तो इसलिए चुनादपि सुनिश्चित अति विनम्र भाव होना चाहिए, अहंकार से भक्ति नहीं होते, और माया का आश्चर्यमय प्रभाव है कि हम भक्ति करते हैं जिसमें नम्रता चाबी है, परंतु यदि हम थोड़े से प्रकट होते हैं भक्ति पथ पर, तो हम सोचते मैं कितना बड़ा हूं, मैं भक्ति कितना अच्छी करता हूं, और फिर विपरीत भाव होते। नम्रता होना चाहिए, नम्र होने से भक्ति में कुछ प्रगति होती है, थोड़ा प्रगत होने से हम सोचते मैं बहुत बड़ा भक्त बन गए हूं। तो माया इस प्रकार हमको नहीं चाहते, या हम माया को नहीं चाहते, वो वास्तव है, वास्तव वो सत्य है। तो इसलिए हम बार बार सुनना चाहिए। तो कैसे हरि नाम करना है जिससे तुरंत प्रगति होगी। चैतन्य महाप्रभु भी बोले, हर्ष प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय की भावे नाम लोयले प्रेम उपजय। किस प्रकार नाम करने से प्रेम का उपजय होते है, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को बताए। तो क्या बताए महाप्रभु? की भावे नाम लोयले प्रेम उपजय, और उसके पश्चात अगला श्लोक है चुनादपि सुनिश्चिना थरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि है। तो विनम्रता होना चाहिए, इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए कि हम तो कुछ नहीं है, हम क्या है भौतिक संसार में, कुछ लोग बड़े होते हैं, तो हम कुछ नहीं है, आज का राजा कल का कुत्ता, और कल का कुत्ता आज का कुत्ता आज भी सोचते मैं राजा हूं। इस माहौल में मेरे से इतना बड़ा कुत्ता कोई दूसरा नहीं है, कुवैत में कुत्ते तो कम है, मुसलमान तो अच्छा नहीं लगते, इस्लाम में कुछ गुण है, भारत का जनसंख्या है 130 करोड़ और कुछ करोड़ कुत्ते भी है, बहुत है। सब जीव है, पाप करने का फल भोगते, कुत्ते का शरीर प्राप्त करने से, तो फिर भी सोचते मैं राजा हूं और शायद बाद में राजा बन जाएंगे। ऐसा होता है संसार चक्र। समझना चाहिए कि मैं राजा नहीं हूं, कुत्ता नहीं हूं, इंसान नहीं हूं, मैं कृष्ण का सनातन दास हूं और मैं पूर्णतया इनकी कृपा के ऊपर निर्भर करता हूं। तो इसलिए हम जो भी माला करते हैं, साधना करते हैं, प्रचार करते हैं, तो समझना चाहिए यही सब संभव है केवल हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से। तो इस भावना से जप करना चाहिए और सत सत सुनना चाहिए कि मैं कृष्णदास, हम सब कृष्णदास है, कृष्णदास है, कृष्णदास है, कृष्णदास है, बार बार सुनना चाहिए। और कैसे नाम जप करना है तो श्रील प्रभुपाद बोले कि पद्धति है नाम उच्चारण करना और सुनना। इस प्रकार कीर्तन श्रवण, अपना कीर्तन हम हरे कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार हम कीर्तन या जप करते हैं और वो शुद्ध ध्वनि का सुनना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, तो वो शुद्ध ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र का श्रोत हृदय। और ऐसे मुख से निकालते हैं ध्वनि का रूप में, फिर कान में प्रवेश करते हैं और फिर हृदय में प्रवेश करते हैं। तो हृदय, हृदय से आते हैं, प्रकट होते हैं ध्वनि के रूप में, वो ध्वनि का सुनना है और फिर हृदय में जाते हैं। तो हरि नाम सुनना चाहिए, वो हरि नाम, वो हरि शब्द हरि भगवान से अभिन्न है, तो सुनना चाहिए। परंतु मन का अभ्यास है अनादिकाल से बंदर जैसे हो, तो कैसे हम सुनेंगे? तो जैसे आप आपने मोबाइल बंद किया है, तो इस प्रकार दूषित मन को बंद करना, अनेक अनेक चिंतन मन में आते हैं और ज्यादातर बिल्कुल बकवास होते। ऐसा किया था, मुझे ऐसा ही करना है, 25 साल के पहले ऐसा किया था तो ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसे मन में विचित्र है सबका मन बहुत विचित्र है, तो मन को बंद करना चाहिए, क्योंकि ये हरि नाम जप करना पूरा आध्यात्मिक प्रयास है। तो दुष्ट मन, भौतिक मन, उसको बंद करना चाहिए और आध्यात्मिक मन का चालू करना चाहिए। सवाय मन कृष्ण पदारविंद, जप करने के पहले अच्छा है संकल्प करना कि मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण सेवा प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और उपाय है जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिया है, जो परंपरा में से श्रील प्रभुपाद हमको दिया है। उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाओ नास्त्रैव नास्त्रैव नास्त्रैव नास्त्रैव गत्यरण्यता। तो मुझे ध्यान से हरि नाम करना चाहिए। तो दिन में बहुत कुछ करना है, कितने समय अभक्ति में जाते हैं, मतलब भक्तों तो सब कुछ जो करते हैं कृष्णार्थ ही खिला चेष्ट, सब कुछ कृष्ण की प्रीति के लिए करते हैं, परंतु बहुत कुछ हम करते हैं जो साक्षात भक्ति नहीं है, स्वरूप सिद्ध भक्ति नहीं है, आरोप भक्ति हो सकते, मतलब परोक्ष भक्ति। जैसे हम सोते हैं तो रामकरण तो भक्ति नहीं है, भक्तों सोते हैं जिससे स्वस्थ ठीक रहेगी कृष्ण सेवा करने के लिए, और सुबह के समय उठ के ब्रश करते हैं, तो ये तो भक्ति नहीं है। सब लोग तो भक्तों और भक्तों सब कर्मी वे भी दान धावन करते हैं, भक्तों करते हैं ऐसे ही जिस वो सब शारीरिक पालन पोषण करना चाहिए जिससे शरीर तो काफी चुस्त रहेगा कृष्ण सेवा करने के लिए। परंतु साक्षात भक्ति है श्रवणम कीर्तनम अर्चन प्रचार, परंतु कितने समय जाते हैं अश्रवण अकीर्तन अनर्चन दूसरे कार्यकलापों में। तो जब हरिनाम जप करने का समय हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान इस समय केवल आपके लिए है, आप बहुत दयालु है, हमको इस बहुत सरल उपाय दिया है, भक्तों के लिए कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं, भक्तों के लिए बड़ा धूमधाम से यज्ञ बनाने का जरूरत नहीं, किसी भी जगह में किसी भी समय में किसी भी अवस्था में भक्तों हरि नाम कर सकते, उसलिए कुछ विशेष आयोजन करने का जरूरत नहीं। अगर स्थिति अनुकूल है तो अच्छा हो, मतलब शांत जगह में जप करना अनुकूल है, भक्तों की संगति में अनुकूल है, तुलसी महारानी के सामने बैठना अनुकूल है हरिनाम जप करने के लिए। परंतु किसी भी स्थिति में हम जप कर सकते, तो चैतन्य महाप्रभु हमको इतना सरल और सुंदर उपाय दिया है, परंतु हमें जप करना चाहिए पूरा ध्यान से, वो प्रयास होना चाहिए। हमारा आदत है कि मन इधर उधर अंतरिक्ष में जाता है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण इसके बारे में बोले, यथो यथो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् तद आत्मन्येव वशंगयेत्। भगवान कृष्ण बोले कि मन अति चंचल है, और बार बार इधर उधर जाते। तो जब हम देखते हैं कि मन हमारे वश में नहीं है, मन बहा गया, हम मुंह से हरि कृष्ण कहते हैं लेकिन मन 10 करोड़ किलोमीटर दूर चले गया है, तो मन को खींचना चाहिए और आत्मा वश में लाना चाहिए। तो कितना बार करना है ऐसे, 10 करोड़ या उससे अधिक, बार बार हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ऐसे होना चाहिए। तो जब करना सरल, एक दृष्टिकोण से बहुत सरल है, दूसरे दृष्टिकोण से कठिन है, क्योंकि हमें रुचि नहीं है नाम में, परंतु नाम करने से ही रुचि आएगी। और 10 विध नाम अपराध से दूर रहना चाहिए। तो नाम अपराध क्या क्या है, तो ये सब मालूम होना चाहिए। तो ये सब क्या है, पहला है साधु निंदा, दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवताओं, भगवान विष्णु के समान समझना, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करना। तो ऐसे कुछ है नाम अपराध में, कुछ है जो हमारा आचरण के लिए चेतावनी है, और कुछ है जो सिद्धांतिक है। जैसे शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान विष्णु के समान समझना, वो तत्व ज्ञान और सिद्धांतिक विषय है। और इस प्रकार भी हरि नाम एक कर्म कांड्य विधान जैसे समझना, वो भी तत्विक सिद्धांतिक विषय है। तो इसलिए जिससे हम नाम अपराध से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए श्रवण भी करना चाहिए, नहीं तो हम हरि कृष्ण इसी बुद्धि से बोल सकते कि हरे कृष्ण कहता हूं और इससे मैं स्वर्ग जाऊंगा। या कुछ लोग मायावादी भी हरि नाम करते हैं, परंतु उनका गलत विचार में कृष्ण शिव ब्रह्मा सब एक ही है और मैं भी एक ही हूं, सब एक ही है। तो इसलिए श्रवण कीर्तन दोनों करने चाहिए। सबसे अनुकूल समय है जप करने के लिए सुबह का समय। तो इसलिए जिससे हम जल्दी उठ सकते हैं, इसलिए जल्दी सो जाना चाहिए। एक बार एक भक्त मुझसे पूछा कि हमें जल्दी उठना क्यों। मैंने बोला जिससे हम जल्दी भगवान के धाम जा सकते। तो ब्रह्म मुहूर्त वो समय बहुत अनुकूल है भक्ति के लिए। और राक्षस वृत्ति है, 10 बजे 11 बजे तक आराम करना, तो सुबह सुबह उठना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम माला पर करना चाहिए। मुझे मालूम है कि इस देश में कुछ भक्त वो काउंटर वो मशीन पर माला करते हैं, तो अगर कोई दूसरा उपाय नहीं है आप बस में आपको, क्योंकि आपका समय कम, तो ऐसे चलेगा, लेकिन सबसे अच्छा है सुबह सुबह उठना, मंगल आरती करना और सभी काम करने के पहले माला करना। और सब अगर सुबह पूरा नहीं हो तो दोपहर जब ब्रेक मिलते या शाम को वापस आने के बाद आप कर सकते, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद का संस्थ में दीक्षित है उनके लिए कम से कम 16 माला जप करना चाहिए हर रोज। तो ये बहुत बड़ा विषय है हरि नाम जप करना, उसके बारे में कुछ बोला था। कुछ महीने के पहले मेरे एक शिष्य गोकुल चंद्र दास, जो वो हु इज सुप्रीम पुस्तक लिखी, उन्होंने एक सेमिनार इंग्लिश में जो और साथ में तमिल अनुवाद था, एक सेमिनार दिया हरिनाम जाप करने के पहले। मैं स्वयं नहीं सुना था, लेकिन बहुत भक्त कहते हैं कि वो उसको सुनने से उन्होंने बहुत मूल्यवान उपदेश मिला और बहुत प्रेरणा मिली हरि नाम जाप करने के लिए। तो जो इंग्लिश या तमिल समझते तो उसको इंटरनेट से मिल सकते। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है इस विषय पर? हरे कृष्ण। ठीक है, आप बताएं, मैं इस माइक से बताऊंगा। महाराज जी, हम लोग को बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, जप माला सुबह का करना हम लोग ग्राम मुक्ति के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम लोग के काले परिस्थिति देख देख करके सुबह अगर हम लोग मंगल आरती न करके अपना समय के हिसाब से अगर जप हो रहा है जितना संभव उतना करके हम लोग जाए तो वो अच्छा है, जो मंगल आरती करना जरूरी है, शाम को आरती कर लो अच्छा है। अगर काफी समय नहीं हो क्या करना चाहिए? मंगल आरती चढ़ना, माला करना, या मंगल आरती करना और कम जाप करना? तो मंगल आरती करना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु सबका एडजस्ट करना चाहिए। अगर काफी समय नहीं है मंगल आरती करना, जप करना, दिन में आप इतने व्यस्त रहते हैं, तो सबसे अच्छा है आप दूसरी नौकरी कर किसी, क्योंकि ऐसे गुलाम या गाधा जैसे इतना सा काम करना तो ठीक नहीं है, अमानव है। तो अच्छा हो कि कम से कम 15 मिनट में मंगल आरती करना, अगर काफी समय है 24 घंटे में मंगल आरती और सोलमाला जाप करने के लिए, तो उसी स्थिति में मंगल आरती आप मिस कर सकते, लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो वो भी ठीक नहीं है। मंगल आरती करना जरूरी है। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अगर हम मंगल आरती करेंगे तो पूरा दिन में मन ठीक रहते, नहीं तो मन पूरा दिन में अमंगल रहते। और कुछ नहीं, बच्चे लोग कैसे जप कर सकते हैं? तो बच्चे तो जितने भी कर सकते हैं, तो लेकिन बच्चे को जबरदस्त से जप करवाना तो नहीं चलेगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद बच्चों को जप करवाना है, लेकिन जबरदस्त से माला करवाने तो नहीं चलेगा। और किस प्रकार जाप होगा तो वो ठीक से नहीं करेगा। तो बचपन में ऐसे वो मतलब 10 या 12 साल उम्र के पहले तो भगवान की लीलाओं कहानियों को बताना है या कीर्तन में लगाना है ऐसे। श्रील प्रभुपाद बोले कि 12 साल उम्र के बाद दीक्षित हो सकते, तो तब से हरि नाम कर सकते या उसके थोड़े पहले, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को कैसे अच्छी तरह जाप कर सकते? अगर आपने आप कहना चाहते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जबरदस्त से तुम ऐसा नहीं करना। ऐसा है कि वो बड़े लोग जो कहते हैं वो बच्चे भी करना चाहते, तो आप करो वे भी हरे कृष्ण चुप कुछ करना कुछ करे, मतलब अगर आप करेंगे तो वे भी करें। ओ प्रभुपाद वो जप मशीन के साथ देखिए कली योग जप करने के लिए भी मशीन है। मैं भी कभी कभी करता हूँ, वो पूरा रिकॉर्डिंग है 24 मिनट का, वो भी अच्छा है। आप आपने बताया कि जब करते वक्त हमें असहाय भाव में जब करना चाहिए, क्योंकि भौतिक सुविधा इससे ज्यादा है कि हेल्पलेस जो असहाय का जो भाव है वो नहीं आ पाता है। असहाय भाव से जब करना चाहिए, लेकिन भौतिक सुविधा इतना है कि वो भाव नहीं आता है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है तो आप बड़ी माया में हैं। हरि नाम करो भाई आर सब नीचे पले बारे पत नाही जो माचे पीछे। बंगाली में ऐसा कहा बात है, हरि नाम करो भाई भाई और सब नीचे और सब बेकार और सब मिथ्या है। फले भाग जाना का रास्ता नहीं है, यम यमराज हमारे पीछे है, सब कुछ अच्छा है। तो अच्छा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं है, कुछ भौतिक सुविधाओं से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से बच सकते हैं, नहीं ये तो माया है। ऐसे सोचना कि मुझे किसी का सहाय लेने का जरूरत नहीं, ऐसा माया है, हम भगवान की कृपा चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले दीने रे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी भरो अभिमान। जो समाज का विचार में दीन है वे भगवान की अधिक दया मिलते, क्योंकि जो सोचते मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कुलीन हूं, मैं पंडित हूं, मैं अमीर हूं, तो ऐसे लोग का बड़ा अभिमान होता है, और अभिमान और भक्ति साथ साथ नहीं रह सकते। तो वास्तव में हम असहाय हैं, माया से हम सोचते नो प्रॉब्लम, लोग ऐसे बोलते नहीं नो प्रॉब्लम, लेकिन सबके असंख्य प्रॉब्लम है जिसमें चार मुख्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और उससे बड़ा भी कृष्ण विस्मृति। तो कृष्ण स्मृति होती है नाम के द्वारा, कृष्ण नाम। एक और प्रश्न, यहाँ पर विनती कर रहे हैं कि दस नामित अपराध में जो सातवां अपराध है कि हरि नाम के बल पर पाप करना, इसके बारे में प्रकाश। विनती है कुछ कहना सातवां अपराध के बारे में, नाम का बल से पापाचरण करना। हाँ, शास्त्र में बताया गया है कि हरि नाम करने से हम सभी पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे सुन के यदि हम सोचे तो अच्छा है, मैं पाप करूंगा बाद में नाम करूंगा, तो वो पाप से और बहुत खराब है, क्योंकि वो नाम अपराध है। तो ऐसे ही सोचना कि ठीक है मैं सब कुछ करूंगा तो बाद में हरि नाम करूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए वो चार मुख्य नियम है, मंसाहा वर्जन, व्यभिचार वर्जन, जुआ इत्यादि खेलना, लॉटरी इत्यादि वर्जन, और नशा वर्जन, और सभी प्रकार के छोटे बड़े पाप पूरा त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हरि नाम एक लाइसेंस है पाप करने के लिए, नहीं, भक्तों तो पूरा शुद्ध होते मन में आचरण में सब कुछ। हाँ, सेवा और जप, ज्यादा सेवा होती है जप पूरा नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि सामने अगले दिन बहुत सेवा होगी तो अच्छा हो सुबह सुबह उठना, माला करना। ऐसे जैसे परसों महोत्सव होगा, नृसिंह चतुर्दशी, तो ज्यादा सेवा होगी। तो ऐसे पहले से प्लानिंग होना चाहिए। और ऐसा जो व्यवस्थापक है ये सब कार्यक्रम का, तो उनको देखना चाहिए, सभी भक्तों से पूछना चाहिए कि आप इतनी सी सेवा कर सकते हैं। तो भक्तों तो ना नहीं कहेंगे, परंतु देखना चाहिए। तो काफी समय होगा निर्धारित जप करने के लिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य से आसक्त लोगों की बुद्धि भक्ति में स्थिर नहीं हो सकती है। हमारे लिए क्या आशा है, क्योंकि हम तो कुवैत में इन्हीं दो काम के लिए आए हैं, भोग और ऐश्वर्य। भोग और ऐश्वर्य, लोग जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है उनके मन भक्ति में स्थिर होना नहीं हो सकते। और हम कुवैत में आया है भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन भोग और ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करने से आप भक्ति में आया। क्या है भोग? भोग ना क्या है? रीति, धूप, प्रदूषित हवा। कुवैती लोग का प्रेम व्यवाह क्या भोगना है? आप यहां आए हैं सुख के लिए, तो आपका साक्षात्कार है कि पूरा विश्व में और खास कुवैत में कुछ भी सुख नहीं है। एक ही सुख है, भक्ति सुख। तो मन में अगर भोग और ऐश्वर्य के आकांक्षा हो तो छोड़ दो, सभी आशाएं श्री कृष्ण के चरणों में रखना चाहिए। और कुछ नहीं है कुवैत तो कुवैत है। तो स्वर्ग में सुख की आकांक्षा होती है, वास्तव सुख तो नहीं है, इसको समझना रहे। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं गलत जगह आया था, मुझे अमेरिका जाना पड़ता, लेकिन देखो देखिए अमेरिका में भी तूफान था, इतने सारे लोग मर गए हैं। किसी जगह में इस दुनिया में पूरा विश्व में किसी जगह में पूर्ण सुख नहीं है, केवल भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से सुख होते है। और यदि कोई भक्त सिर्फ पूर्वास्तक की गाना जानते हैं तो क्या वह सुबह एवं संध्या दो समय यदि एक भक्त केवल गुर्वाष्टक गाते हैं, गुर्वाष्टक की गाना जानते थे तो क्या वह सुबह और संध्या दोनों की आरती इससे गाकर कर सकते हैं? यदि खाली यही ज्ञान जानते तो सुबह और शाम को दोनों बार गा सकते, लेकिन उससे अच्छा है वो संध्या आरती कीर्तन सीखना जो गुरुवर्षक से सारा होगा। एक्चुअली ये जप विषय अंतर्गत नहीं है, ठीक है। गाय के घी से आरती करनी चाहिए, यदि घी उपलब्ध नहीं है तो दूसरा विकल्प कौन सा तेल हमको उपयोग में लाना चाहिए? घी उपलब्ध नहीं है या बहुत महंगा है? तो कुवैत में बहुत तेल है नहीं? आरती का दीप में लगा सकते पेट्रोल या उससे राय का तेल अच्छा है। अगर पैसे का अभाव से आप घी को प्रयोग नहीं कर सकते तो दूसरा तेल राय का तेल, तिल का तेल वो भी इस्तेमाल कर सकते। सबसे अच्छा है घी। शुद्ध घी का दाम बहुत है बाजार में ही, और भारत में घी का दाम कितना है अभी? 300 रुपया है ऐसे। और वास्तव शुद्ध घी तो 900। आम बाजार में नहीं मिलते। देसी गाय का घी तो कम से कम 900 रुपया किलो है। तो एक्चुअल घी जिसमें डालडा नहीं है या दूसरा तेल नहीं है वो बाजार में नहीं मिलता। अगर 300 रुपया में मिलते है तो वो शुद्ध घी नहीं है। और घी जो है वो गाय का घी नहीं, वो उसमें 22 का घी भी और शायद सुआ का घी है, नहीं मालूम उसमें क्या है।